Albinuța Maia. A fost odată ca niciodată, adânc într-o pădure, un stup într-un copac. Era o zi importantă pentru toată lumea, pentru că azi era ziua când cei mici vor ieși din ouă. Dar aceasta este o poveste despre cineva special. Ah, ochii mei ard! De ce e atât de întuneric aici? Wow! Aceasta este povestea albinuței Maia. Haideți, scoateți-le afară! Ocupați-vă locurile acum! Tu te vei numi Maia. Maia. Stai! De ce Maia? De ce avem nevoie de nume? Nu mi s-a spus că voi avea întrebări la care să răspund. Dar bine, toți avem nume pentru ca alții să ne poată striga. Dacă spun doar tu, Albină! Da, ce? Vorbești cu mine? Acum ai înțeles de ce avem nevoie de nume? Da! Pentru că suntem cu toții la fel, dar totuși diferiți. Este absolut corect. Asta e un bun gând, Maia. Haideți cu toții, urmați-mă afară. Wow! Maia era uimită. A fost ca și cum ar fi fost interiorul unui balon strălucitor de aur. Toate albinele erau ocupate cu treburile lor. Câteva au curățat zidurile stupului, unele au polenizat în ceva ce părea a fi un diamant, iar altele pur și simplu mergeau în linie. Așadar, vi se vor atribui sarcini. Cei care curăță pereții sunt curățătorii. Apoi avem albinele colectoare, albinele muncitoare... Dar de ce trebuie să muncim? Ce fel de albină ești tu? Albinele nu pun întrebări? Oh, nu fi atât de nepoliticos, Julian! E doar un copil! Maia, trebuie să muncim, pentru că dacă nu o facem, toți vom fi foarte confuzi și inutili. Dacă curățătorii nu curăță, atunci stupii se vor murdări. Dacă albinele colectoare nu colectează nectar... Ce e nectarul? Mierea este făcută din nectarul florilor. Acolo! Le vezi? Ele sunt albinele colectoare. Aduc înapoi nectarul din flori și apoi albinele muncitoare fac miere din el. Albinele colectoare aduc nectarul din flori? Dar cum transportă nectarul? Oh, dulce copilaș! În stomacul lor de miere, desigur! Toți avem unul! Oh, e acolo unde simt eu foame chiar acum? Oh, nu, deloc! Acela e stomacul tău pentru mâncare. Dacă continuăm așa, vom fi blocați aici toată ziua. De ce nu putem sta aici toată ziua? Zilele treceau. Toate albinele noi au primit diferite locuri de muncă. Unele au curățat stupul din interior, altele au curățat frunzele uscate de afară. Unele au colectat nectar din flori, iar altele au păzit stupul împotriva prădătorilor. Toată lumea avea un loc fix, cu excepția Maiei. Întotdeauna vedea lucrurile diferit. Când toată lumea curăța zidurile cu mâinile, ea doar sufla la pereți și considera munca făcută. Și când albinele mergeau în linie... De ce mă deranjezi? Oh, toată lumea e îngrijorată de faptul că nu-mi găsesc locul. Deci, încerc să văd dacă pot merge așa ca tine. Ei bine, o faci foarte greșit. Dar tu ești tu și eu sunt eu. Cum pot să merg așa cum o faci tu? Spune-mi, tu poți să mergi așa? Nu, bineînțeles că pot. Vezi? Oh, nu. Ce fac? Tu, copile, îmi distragi atenția. Ce fel de albină ești tu? Oh, nu, sunt lăsat în urmă. Nici Cassandra, albina muncitoare, și nici Regina însăși nu o puteau plasa pe Maia nicăieri. Ea continua să privească totul cu uimire și să pună multe întrebări. Ce ai pe cap, mare regina? Nu poți vorbi așa cu regina? Îmi pare rău, majestate. Spune, Maya, de ce nu poți lucra acolo unde noi ne dorim? Nu știu. Toți de aici sunt mereu atât de ocupați. Ei doar muncesc. Eu nu mă simt fericită când îi văd. Dar m-am simțit fericită în acea zi când am căzut din acel lucru cu diamante. Și suș, am zburat și m-am dus roată. Visul meu este să zbor, să ies afară și să văd lumea. Da, vai, despre ce tot vorbește? Vis? Fericită? Ce fel de albină ești tu? Albinele nu visează. Oh, majestate, iartă-mă, nu dorește niciun rău. Am încercat să o plasez eu însămi, dar continuă să vorbească despre a ieși afară. Poate că asta vrea cu adevărat. Probabil că la asta e ea bună. O putem trimite afară să colecteze nectar. Ei bine, să întrebați o albină ce își dorește să fie. Ar fi o premieră. Și de asemenea, foarte confuz. Locurile albinelor sunt distribuite imediat ce acestea ies din ouă. Dar, dacă acest lucru este bun pentru stup, așa să fie. E suficient de mare pentru a fi trimisă să colecteze nectar. Instruiește-o bine și dă-i drumul afară. Da, majestate. Și astfel, Maya a învățat totul despre flori. Ea a fost apoi antrenată să urmeze roiul de albine. A fost avertizată în mod repetat să nu zboare niciodată singură. Și în cele din urmă, a fost avertizată în legătură cu viespile. Viespile erau dușmanii declarației albinelor. Întotdeauna încercau să fure mierea și să facă rău albinelor. Dar îi putem înțepa dacă n-ar face rău, nu-i așa? Viespile devin din ce în ce mai inteligente, Maya, și poartă armuri de fiecare dată când ne atacă. Doar gâtul lor poate fi înțepat, deoarece nu poartă căști. Dar nicio albină n-a reușit să înțepe o viespe în război. Să ai mare grijă să nu te găsească, bine? Voi avea grijă! Maya și-a luat rămas bun de la Cassandra și a plecat cu roiul. Aceasta a fost prima ei călătorie în afara stupului. În momentul în care a ieșit afară, Maya a fost impresionată. Copacii, ferigile, florile! Au! E atât de frumos aici! Pot să zumzăi aici toată ziua! Suntem aici să lucrăm, Maya! Nu doar să zumzăim în jur! Asigură-te că ești mereu în preajma roiului, da? Dar Maya nu asculta. Era ocupată să se bucure de primul ei zbor. Au! Ce-i asta? E atât de strălucitor! Au! Îmi pare rău! Nu știam că e cineva aici! Bună! Eu sunt albinuța Maya! Și tu? Au! Mi se pare că și tu ești o albină! Și ești destul de minunată, trebuie să spun! Au! Stai! Tu mă imiți? E foarte urât din partea ta! Au! M-ai rănit! Ești foarte nepoliticoasă! Ei, bine! Uite ce avem aici! Un om deghizat în albină! Ce? Deghizat! Însemnând că ești un om sub hainele unei albine! Albină. Eu nu sunt un om. Și asta e și ea o albină, dar una foarte nepoliticoasă. Aceea este reflexia ta, prostuțo. Ea nu este nepoliticoasă. Tu ești nepoliticoasă cu tine însuți pentru tine. Totul este în capul tău. Ca un om, crede-mă, ei înșiși își creează majoritatea problemelor. În orice caz, ce faci aici? Sunt nepoliticoasă. Numele meu e Maya. Maya albinuța. Albina. Știu, Te-am auzit când te-ai prezentat pe tine către tine mai devreme. Oh, așa e. De fapt, eram afară cu roiul meu să adun miere. Oh, nu! Roiul meu! M-am pierdut! Au plecat toți! Stai așa. Ți-ai pierdut drumul în timp ce erai cu roiul tău? Ce fel de albine ești tu? Ah, ce vei face acum? Nu știu. Voi aduna niște nectar și mă voi întoarce acasă, cred. Ei bine, există o grămadă de flori suculente acolo. Poți încerca? E atât de drăguț din partea ta să mă ajuți. Mulțumesc, domnule Greier. Numele meu este Hopper. Flip Hopper. Desigur, Flip Hopper. Mulțumesc. Maya a strâns câtă miere a putut și a plecat bâzâind înapoi spre casă. A zburat printre arbori înalți și dufișuri și totuși a fost un drum lung de parcurs. Sunt obosită! Poate mă pot odihni undeva pentru o vreme. Pot să zbor mai târziu! Chiar atunci, Maya căuta o floare. Dați-mi drumul! Dați-mi drumul! Nu atât de repede, micuțo! Regina va fi atât de mulțumită de mine! De noi! De noi! Ea va fi atât de mulțumită de noi! Am găsit o albină drăguță! Nu-i spune drăguță, idiotule! Ea este inamicul nostru declarat! Ai dreptate! Această mică albină urâtă cu ochi drăguți! Haide să mergem! Viespile au închis-o pe Maya într-o cameră mică. Maya a fost foarte speriată și a încercat să fugă, dar n-a reușit. Ce mă fac eu acum? Acesta este un plan foarte secret, bine? Ascultă, mâine le vom da o lecție acelor albine. Ar trebui să-mi iau stiloul meu roșu? Ce? Nu! Nu lecția asta! Le vom ataca stupul mâine! Fii pregătit! Ce facem cu cea pe care am prins-o? Vedem ce facem cu ea mâine dimineață! Haide acum, să mergem și să ajutăm gărzile! Viespile nu știau că Maya le-a auzit planul. Nu! Ei au de gând să atace stupul! Nu! Nu pot să-mi pierd speranța! Trebuie să-mi salvez familia! În noaptea aceea, Maya nu a putut să doarmă. Se tot gândea ce să facă în continuare. Cum să opresc viespile? Numai gâtul lor poate fi înțepat, pentru că nu poartă căști. Dar nici o albină n-a reușit să împungă vreo viespe în război. Stai! Știu! În timp ce răsărea soarele, viespea intră în camera Maiei. Bună, micuță albină! Stai! Unde este? Asta meriți, pentru că m-ai făcut urâtă! Trebuie să o avertizez pe regina! Maya a zburat cât de repede a putut și a ajuns la stupul ei. A povestit întregul incident reginei. Nu! Repede! Alertează gărzile! Trebuie să fim pregătiți! Stupul era pregătit acum pentru atac. Când au sosit viespile, albinele au atacat cu toată energia. Au zburat de sus și au împuns viespile în gât. Maya le-a instruit bine pe albine. Viespile au fost total confuze și surprinse. Retragerea! Retragerea! Au fugit în cel mai scurt timp. Da! Da! Am câștigat! Unde mergeți, viespilor? Albinele sunt cele mai tari! Albinele sunt cele mai tari! Da! Cu toții îți suntem foarte recunoscători, Maya! Curajul și inteligența ta ne-au salvat astăzi! Asta este casa mea! Voi face orice pentru a o proteja! Copila mea! Sunt atât de mândră de tine! Spune-mi, ce vrei tu să devii când vei crește? Fiu profesoară! Le voi povesti tuturor albinelor despre experiențele mele și le voi învăța să fie propriul lor fel de albine! Felul lor de albine? Da! toată lumea mă întreabă: ce fel de albină ești tu? Ei bine, eu sunt felul meu de albină. Și la fel suntem noi toți. Și eu vreau să fiu propriul meu fel de albină. Propriul tău fel de albină este plictisitor. Fii felul meu de albină. Ei bine, Maya, ești cu siguranță o profesoară bună. Și suntem bucuroși să te avem printre noi.